जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। मैं तेरा दीवाना, पीछे पीछे तेरे घर तक आऊंगा, तुझे अपना बनाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। तुम्हारे, कब दिन होगा कब रात होगी, मम्मी डैडी को मैं मनाऊंगा, तेरे घर डोली लेके आऊंगा, तुझे दुल्हन मैं बनाऊंगा। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा, मैं तेरा दीवाना, पीछे पीछे तेरे घर तक आऊंगा, तुझे अपना बनाऊंगा।